اپنی روز مرہ کی زندگی میں اپنے معمول کا حصہ بنائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر لسانی جو زبان سے کیا جائے، ایک ہوتا ہے ذکر قلبی جس کا تعلق دل سے ہے، اور ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح کہ جس کا تعلق اعضائے بدن سے ہے۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ ذکر لسانی تو یہ ہے کہ جو ہم اور آپ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ ارشاد ہوا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بلندی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ تو حضور کا ذکر یہ بھی ذکر الہی ہے۔ تو جو ہم اور آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنا، دلائل قدرت میں غور و فکر کرنا، علماء قرآن و حدیث سے جو مسائل اخذ کرتے ہیں اس چیز میں لگنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر بالجوارح یہ ہے کہ ہم کسی نیک کام کی طرف چل کر کے جائیں، اس کام کو کرنے کے لیے جائیں، ہمارے اعضائے بدن جو ہیں وہ اس میں کام میں مصروف ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر بالجوارح ہے۔ جس طرح ہم حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ ذکر بالجوارح۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں تینوں قسمیں شامل ہیں، ذکر کی تینوں اقسام یہ نماز میں شامل ہیں۔ فرماتے ہیں ہم اور آپ جو تکبیر کہتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کا اس میں اگر دخل نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ہم اور آپ جو رکوع اور سجدے کرتے ہیں، یہ ذکر بالجوارح ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیتا ہے، اور نماز یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں ذکر کی ساری قسمیں موجود ہیں۔ تو نماز ادا کرنے سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ہر قسم کو ادا کر لیتے ہیں۔ اب آئیے چند احادیث مقدسہ کی جو ذکر کے حوالے سے بیان کی گئیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اعمال میں بہتر اور خدا کو زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی مرتے وقت تک اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ وہ عمل ہے جو سب سے بہترین ہے کہ مرتے وقت تک اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل ذکر آسمان والوں کی نگاہ میں ایسے چمکتے نظر آتے ہیں جیسے تارے اہل زمین والوں کو چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ ایسے ذکر کرنے والے لوگ آسمان والوں کو ایسے روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں گویا کہ ہم زمین والے تاروں کو جس طریقے سے چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں، ایسے اہل ذکر چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ حسرت کا باعث وہ گھڑی ہوگی کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہا ہو۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی اگر کسی شے کا افسوس ہوگا، کسی شے پر آدمی حسرت کرے گا کہ وہ کام میں نے دنیا میں نہ کیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ کام یہ ہوگا کہ آدمی حسرت کرے گا کہ وہ گھڑی میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل گزری۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ذکر کی وجہ سے یعنی ذکر میں اتنا مشغول ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کر سکے اور دعا کرنے کی اس کو فرصت نہ ملے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ دعا بذات خود ایک ذکر ہے، لیکن آدمی مختلف اذکار میں جب مشغول ہو اور ذکر و اذکار میں لگا رہے اور اسی میں مشغول رہے اور اللہ سے دعا نہ مانگ سکے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ باتوں کی تاکید کا حکم دیا گیا۔ آپ سے فرمایا گیا کہ اپنے امتیوں کو ان پانچ باتوں کی تاکید کرو اور مثالوں کے ساتھ انہیں سمجھاؤ۔ وہ پانچ باتیں کیا تھیں؟ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، دوسری بات یہ کہی گئی کہ نماز پڑھو، تیسری بات یہ کہی گئی کہ روزے رکھو، چوتھی بات یہ کہی گئی کہ صدقہ دو، اور پانچویں بات یہ کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور اس کی مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یوں تعلیم فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یوں تعلیم فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی قوم پر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے اور وہ قوم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی قلعے میں بند ہو جائے، کسی قلعے میں جانے کے بعد اس کے دروازوں کو بند کر کے اپنی جان کی حفاظت کر لیتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایسی مثال ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ذکر کیا اس نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا، اب کوئی دشمن کوئی شیطان اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مقدسہ کے من شر الوسواس الخناس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ شیطان ہی ہے جو نائم علی القلب ہے، جو انسان کے دل میں سویا ہوا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ پھر اس میں آنے کے بعد وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں سویا ہوا ہے، اور اس کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو وہاں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک شے ہوتی ہے کہ جس کے استعمال سے وہ چیز چمک جایا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل کو چمکانے کی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، کہ اگر اپنے دلوں کو چمکانا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ بھی السلام علیکم جب وہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب یہ گھر رہنے کی جگہ نہیں، اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بندہ گھر میں آنے کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانا شروع کرنے جب بیٹھتا ہے اور شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ جب پڑھتا ہے، اب شیطان اور دور بھاگتا ہے کہ اب یہ گھر رکنے کی ہرگز جگہ نہیں، اور خائب اور خاسر ہو کے وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ صرف یہ کہ ذکر کریں تو ثواب ملے گا، بلکہ وہ ایسے ثمرات مرتب کرتا ہے، وہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا عبادت میں اور دل لگتا ہے۔ آپ عبادت کریں اور شیطان شیطان دور نہ بھاگے، زیادہ دیر تک عبادت میں مشغول نہیں رہ پائیں گے، وہ آپ کو زیادہ دیر عبادت نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آدمی اگر کثرت سے کرے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، کوئی دین سے اس کا تعلق نہیں، نہ ثواب کی امید۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فالتو باتوں میں مگن ہے، دنیاوی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے پوچھا کہ بھائی، جو باتیں تم کر رہے ہو، کیا تمہیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ ثواب عطا فرمائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو باتیں تم کر رہے ہو، کیا تمہیں امید ہے کہ اس کی وجہ سے تم عذاب سے بچ جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر حیرت ہے تمہاری عقل پر کہ تم اپنا وقت ان باتوں میں ضائع کرتے ہو؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا اور عذاب جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہ آسمان والوں کے لیے ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ گویا کسی گھر میں چراغ جلا دیا جائے تو جس طریقے سے چراغ کے جلنے سے، یا آج کے دور میں ٹیوب لائٹ کے جلانے سے، جس طریقے سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، آسمان والوں کو وہ گھر ایسا روشن نظر آتا ہے کہ اس میں روشنیوں کی کرنیں پھوٹا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، عزیزان محترم، یہ بہت سے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا، میں کیسے پہچانوں کہ فلاں بندہ تیرا محبوب ہے، اور کیسے پہچانوں کہ یہ بندہ یہ تیرا نافرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، جس بندے کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، اس میں دو علامتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم میں وہ علامتیں ہیں۔ فرمایا کہ جس بندے کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، اس میں دو علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ایک علامت تو یہ کہ اسے اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہوں، وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے، اور دوسری علامت یہ کہ جن کاموں میں میری ناراضگی ہے، ان کاموں سے اسے دور کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن بندوں کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، ان سے دو علامتیں ظاہر ہوں گی، ایک یہ کہ اپنے ذکر میں انہیں مشغول کر دوں گا، اور دوسرا یہ کہ اپنی نافرمانی والے کاموں سے اسے دور کر دوں گا۔ تو اگر ہم ان کاموں سے دور نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کاموں سے دور ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر ہماری زبانوں پر جاری نہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جن بندوں سے میں ناراض ہوں، ان پر بھی دو علامتیں ظاہر کر دوں گا، ایک یہ کہ انہیں اپنے ذکر سے غافل کر دوں گا، اور انہیں ان کاموں میں لگا دوں گا کہ جن کاموں کو کرنے سے میں نے منع کر دیا، جو میری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ان کاموں میں وہ لگ جائیں گے، اور اس میں ملوث ہونے کے بعد میرے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم میں وہ کام موجود تو نہیں؟ اگر ہم ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں، تو ہمیں فوراً انہیں چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے اس کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قرآن پڑھنا سیکھو اور اسے اوروں کو سکھاتے رہو، اور یہی کام کرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، تو اب تمہارا حال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے اس کثرت سے آتے رہیں گے کہ جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کثرت سے جایا کرتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ کس شخص کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہے۔ تو عزیزان محترم، وہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبروں پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے اس کثرت سے اس کی قبر پہ آتے ہیں کہ جس کثرت سے ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ کیسے ثمرات مرتب کرتا ہے۔ اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اذکرونی بطاعتی اذکرکم بمغفرتی، تم اطاعت کر کے میرا ذکر کرو میں مغفرت کر کے تمہارا ذکر کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اذکرونی بدعائے اذکرکم بالاجابت، تم دعا کر کے میرا ذکر کرو میں اسے قبول کر کے تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا اذکرونی بالیسر، تم آسانی میں میرا ذکر کرو، اذکرکم بالعسر، میں پریشانی میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی جس وقت تم پریشان حال ہوں گے میں اس وقت تمہاری پریشانی کو دور کر کے تمہارا ذکر کروں گا۔ اور فرمایا کہ اذکرونی فی الحیات اذکرکم بعد الممات، تم زندگی میں میرا ذکر کرو میں تمہارے انتقال کے بعد تمہیں یاد رکھوں گا۔ انتقال کے بعد یاد رکھنا عزیزان محترم، یہ مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کا نامہ اعمال اسی دنیا تک ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اب کوئی عمل اس کے کر نہیں سکے گا۔ جب کوئی عمل نہیں کر سکے گا تو ثواب لینے کی امید نہیں رہے گی۔ کچھ کام یقیناً ایسے ہیں جو آدمی دنیا میں کر جائے اور مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے اگر وہ گناہگار ہے تو اب اسے ثواب کی کتنی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا کہ فاذکرونی اذکرکم، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اذکرونی فی الدنیا، تم مجھے دنیا میں یاد رکھو، اذکرکم فی بعد الممات، اذکرونی فی الحیات، تم مجھے زندگی میں یاد رکھو، اذکرکم بعد الممات، اور اس کے بعد فرمایا کہ اذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الآخرت، تم دنیا میں مجھے یاد رکھو میں آخرت پہ تمہیں یاد رکھوں گا، اذکرونی بالعبودیت اذکرکم بالربوبیت، تم بندگی میں مجھے یاد رکھو میں ربوبیت میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں اپنے اللہ تبارک و تعالی ہونے کی حیثیت سے تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور فرمایا اذکرونی بالاخلاص اذکرکم بالاختصاص، تم اخلاص کے ساتھ مجھے یاد رکھو میں اپنے خاص بندوں میں تمہیں یاد رکھوں گا، اذکرونی فی ملائم من الناس اذکرکم فی ملائم من الملائکت، تم لوگوں میں میرا ذکر کرو میں ملائکہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کر کے دیکھو میں تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرماؤں گا، تم مجھے اکیلے میں یاد کرو میں تمہیں ملائکہ کی جماعت میں یاد کروں گا۔ اور ایک حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ اسے بیان کیا، صحیحین میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتی ہے، اور جو میری طرف چلتا ہوا آئے گا میری رحمت اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ احسان و کرم ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا عمل کریں وہ اس کا اجر و ثواب بے شمار عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں اسی حدیث کے ضمن میں علماء جو فوائد بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کئی نقطے بیان ہوئے، فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ بندے کے گمان کے موافق جب اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرماتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو بڑا غفور ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے گا، تو میری بخشش فرما دے گا، جب بندہ یہ گمان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جن کے انتقال کا وقت قریب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے پاس جانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ کس حال میں ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائیں، یعنی امید اور خوف، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسی وہ امید رکھتا ہے اس کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے خوف زدہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے امن عطا فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے جماعت میں یاد کرو، میں تم سے بہتر جماعت میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے، اور فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر تفاخر فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور لوگوں کی تخلیق کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا یہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے، تو رب کریم جب اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اس کا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں میں جب اس کا ذکر کرتا ہے تو فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، دیکھو میرا بندہ کس طریقے سے میری عبادت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تو فرشتوں پر یوں بھی تفاخر فرماتا ہے کہ انسان کی عبادت غیب پر ہے، انسان نے اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھا، انسان نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، انسان نے وہ سارے معاملات آخرت کے نہیں دیکھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اور فرشتوں کی عبادت عالم آخرت کے مشاہدے کے ساتھ ہے، وہ تو تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی عبادت ہے، اور انسان کی عبادت غیب پر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انسان کو دونوں قوتیں عطا کی گئیں، اس کو نیکی کی طاقت بھی عطا ہوئی، اس کو بدی کی طرف جانے کا بھی اختیار دیا گیا، ان دونوں اختیارات کے باوجود کوئی اگر بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو فرمایا کہ یہ زیادہ اہم ہے، اور فرشتے تو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے، وہ تو صرف اسی لیے تخلیق کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور انسان کو دونوں قدرتیں دی گئیں، وہ چاہے تو بدی کرے چاہے تو نیکی کرے، اور وہ بدی کو چھوڑ کر شیطان کو چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر تفاخر فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حدیث میں بیان ہوا کہ بندہ جس قدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے رب کریم اور زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت اور بڑھ کر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب دیکھ لو، جتنی رحمت چاہتے ہو اتنا عمل شروع کر دو، اتنا ذکر شروع کر دو، تو اسی قدر اور جیسا وعدہ کیا گیا اس سے بہت بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تمہاری طرف راغب ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ذکر عزیزان محترم، ذکر کرنا اپنی جگہ ثواب کا سبب ہے، لیکن اس سے اتنی تاثیرات کی ہوتی ہیں، اس سے اتنے ثمرات مرتب ہوتے ہیں کہ عزیزان محترم ہم اور آپ اس سے غافل ہیں۔ علماء نے کتابیں بھر دیں کہ فلاں آیت پڑھو تو یہ ثواب، فلاں آیت پڑھو تو یہ ثمرات مرتب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بھی بے انتہا تاثیر ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دیکھا بزرگوں کو ایسے انداز میں سمجھاتے ہیں، کہ آدمی کے سمجھ میں بات آ جائے اور ایسی سمجھ میں آ جائے کہ پھر مرتے وقت تک اس کے ذہن و دماغ سے نہ نکلے. حضرت ابو الحسن خرطانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں واعظ فرما رہے تھے اور واعظ کے دوران اللہ تبارک و تعالی کا ذکر, اللہ کے نام کی تاثیر بیان کر رہے تھے. اس میں جلالت, اللہ تبارک و تعالی کا اسم اللہ, اس کی تاثیر بیان کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک فلسفی یا تو آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا یا آپ کی مجلس کے قریب سے گزرا تو وہ زور سے ہنسنے لگا اور مذاق اڑانے لگا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کوئی عقل میں آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو تو یہ تاثیر ہوگی, تو یہ تاثیر ہوگی. وہ ہنسنے لگا تو حضرت ابو الحسن خرطانی رحمت اللہ تعالی علیہ بجائے اس کو کہ سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اس میں مومنین کے لیے شفا ہے, حدیث بیان کرتے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ذکر کرو تو اتنی فضیلت, نہ قرآن کی آیت بیان کی نہ حدیث بیان کی. اور اس کو قریب بلا کر کے اس سے کہا کہ اے فلسفی تو گدھا ہے. اب جب اس نے سنا کہ اتنے بڑے مجمع میں حضرت ابو الحسن خرطانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بقول اس کے جو جس طرح وہ زوم کرتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی, ایسے فلسفی آدمی کو اتنے مجمع میں گدھا کہہ دیا, اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سرخ ہو گیا غصے سے اور لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے گدھا کہا. تو حضرت ابو الحسن خرطانی نے فرمایا کہ ہاں میں نے تجھے ہی گدھا کہا ہے اور غصے میں لال پیلا ہوا کہ آپ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک لفظ گدھے میں اتنی تاثیر ہے کہ گدھا کہنے سے تیرا منہ اور تیرا چہرہ سرخ ہو گیا, تو غصے سے لال پیلا ہو گیا, جب گدھے میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں کتنی تاثیر ہوگی. وہ ایسا سمجھا کہ اسی وقت ان کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کر کر کے اٹھا. تو آپ نے دیکھا بزرگوں کا طریقہ کیسا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیسی برکت اور کیسے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک صحابی حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عوف ایک جنگ میں کافر آپ کے کمسن بیٹے کو اٹھا کر کے لے گئے. ان کی والدہ, حضرت عوف کی والدہ, اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت زیادہ رنجیدہ اور روتے روتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بیٹے کو کافر اٹھا کر کے لے گئے, آپ کچھ انتظام کیجئے کہ مجھ سے اب جیا نہیں جا رہا, اپنے بیٹے کی جدائی میں میں جی نہیں سکتی. حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کافر فلاں جگہ پر موجود ہیں, کسی کو بھیجو اور بھیجنے کے بعد اپنے بیٹے سے یہ کہو کہ اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھا کرے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھے. فوراً ان کی والدہ گئیں, کسی کی منت سماجت کر کے راضی کیا اور اپنے بیٹے کو یہ تعلیم کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو. اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ تین چار دن گزرے تھے اور حضرت عوف نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا اچانک ان کے ہاتھ کی ہتکڑیاں کٹ گئیں, اچانک ان کے پیر کی بیڑیاں کٹ گئیں اور دروازہ کھلا. باہر جب نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی ان کی سواری کے لیے تیار ہے, اس اونٹنی پر بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد مدینہ منورہ آتے ہیں, آنے کے بعد اپنے والدین سے ملتے ہیں. والدین حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا بیٹا آ گیا, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اس اونٹنی کا کیا کریں, اس لیے کہ آج کے دور کے ہمارے جیسے نہیں تھے کہ جو مال آ جائے رکھ لیا. قرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فتویٰ دیجئے کہ اب اس اونٹنی کا ہم کیا کریں. حضور فرماتے ہیں کہ لے جاؤ یہ تمہارا مال ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت سے تمہیں عطا ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ کافروں سے جان بھی چھوٹی اور اونٹنی الگ عطا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بے شمار برکتیں ہیں, جو اس کا ذکر کرے عزیزان نے محترم وہ نہ صرف یہ کہ ثواب کا حقدار ہے بلکہ اس کے اور بھی ثمرات مرتب ہوتے ہیں. اب آئیے آخر میں ایک دو روایتیں کہ ہم اور آپ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہم اس میں کر جاتے ہیں, کیسی فحش باتیں کر جاتے ہیں, اور آج کے دور میں تو لوگ بالکل اسے اہمیت نہیں دیتے، نہ جانے کفریات تک بک دیتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب مجلس میں بیٹھے تو بات صحیح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اگر ذکر نہیں بھی کرتا تو ایسی کوئی قابل تادیب بات زبان سے نہ نکالے۔ لیکن ہم اور آپ چونکہ اس سے چوکتے نہیں، تو فرمایا کہ جب مجلس میں بیٹھو، تو مجلس میں بیٹھنے کے بعد جب مجلس برخاست ہو، اب جب جانے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فرماتے ہیں کہ مجلس کے اختتام پر اگر یہ دعا پڑھ لو، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجلس خیر کی تھی، اگر اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو قیامت تک یہ الفاظ تم پر سایہ فگن رہیں گے، تم پر سایہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر وہ مجلس لغز تھی، اگر وہ مجلس بیکار تھی، اگر وہ مجلس بےہودہ باتوں کی تھی، تو فرمایا کہ پھر یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اسے یاد کر لیں اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن واسع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے میں نے یہ روایت سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ وہ دعا کیا، فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ جب آدمی یہ دعا پڑھ لے، فرماتے ہیں اس روایت میں جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے حق میں 1,000,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور فرمایا کہ 1,000,000 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، اور اتنے ہی درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ روایت حضرت عمر کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ آج کا دور جیسا ہم اور آپ گزر رہے ہیں، عزیزان محترم، کسی لمحے کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہر طرف حرام کے لیے دوڑ ہے، حلال کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں پر رکھیں۔ عزیزان محترم، یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔